राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 19 फरवरी 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना बोलो फरमाओ खुशी को शायद दूंगा देखो भाई शास्त्रों में मनुष्य जन्म की महिमा गई है दुर्लभ हो मानसो देह भागवत में कहा है दुर्लभ मानुषो देह दुर्लभ त्रैमय दत्त शंकराचार्य ने कहा है मनुष्य तम मुक्षुत्तम महापुरुष मनुष्य ही दुर्लभ है फिर वेद में मोक्ष दुर्लभ है फिर महापुरुष का सत्संग ही दुर्लभ है लब्ध्वास दुर्लभ में भागवत ने कई जगह और पुस्तकों में बताया है दुर्लभ क्यों बताया है कि ये मिलता नहीं है राशि लाख करोड़ी है और मैं मनुष्य जोड़ी ये परमात्मा की प्राप्ति के लायक है 84 लाख जोड़िया में कोई परमात्मा की प्राप्ति के लायक अधिकारी कोई नहीं है अधिकारी केवल ये इन्हें भाई हो चाहे बहन हो कोई मनुष्य होने से भाई भी अधिकारी है बहना भी अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति सब अधिकारी तो जो मनुष्य में दुर्लभता है वो क्या बात है वह तो जो विवेक है विवेक शक्ति विवेक शक्ति सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य जड़ चेतन स्थावर जगह दो चीजों को ठीक ठीक जानना गुण अवगुण ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल इन दो चीजों को जानने का नाम है विवेक तो संसार और परमात्मा क्या है संसार क्या है जो जानने के लिए जो है वो विवेक वो विवेक शक्ति मनुष्य में अधिक है महिमा शरीर की नहीं है इस ढांचे की नहीं है महिमा है उस विवेक की वो विवेक शक्ति है और उसकी महिमा विवेक का सदुपयोग करने में है विवेक का दुरुपयोग करने में बम बनाने किया है नहीं ये विवेक ही है वो विवेक का दुरुपयोग है जिसे सुनकर नाश हो जाए दूसरों का हित करना वो विवेक शक्ति है उसी को लेकर के महिमा है तो विवेक शक्ति का सदुपयोग करना मनुष्य का काम है तो सदुपयोग क्या है परमात्मा की प्राप्ति इसके समान कोई श्रेष्ठ काम नहीं है सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए सदा के लिए दुख मिट जाए सदा के लिए क्लेश मिट जाए सदा के लिए शांति हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। यहाँ तक बताया कि यज्ञ लब्धवा चा परम लाभम मन्य थे नाथ जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा परम लाभ है। और जिस प्राप्ति होने पर गुरु ना भी दुख ही ना भी जान लेते हैं, दुख तो तम विद्या दुख सहयोग भी हो, दुख तो होता ही नहीं, अब सुख आनंद होता है। ऐसे परम पद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। तो मेरे भाइयों से बहनों से ये प्रार्थना है, उस तत्व तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और तृप्ति प्राप्ति के लिए केवल इच्छा चाहिए, उसके लिए आपके उद्योग की परिश्रम की जरूरत नहीं है। केवल आपका केवल भाव, केवल इच्छा, केवल लालसा, केवल तत्व की प्राप्ति हो हमारे को। और वो मेरी बात रहे, वो प्राप्ति कैसे हो, उसकी प्राप्ति कैसे हो, वो प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, इनका वर्णन है। यद्यपि पंडितों की दृष्टि में पहले कर्म योग है, इसके बाद में भक्ति योग है, इसके बाद में ज्ञान योग है, परंतु गीता का भागवत का विवेचन है उसमें पहले ज्ञान योग है, इसके बाद कर्म योग है, इसके बाद में भक्ति योग है। और जो वर्णन इस भाव से पहले ज्ञान योग है, ज्ञान योग कठिन है, पहले क्यों दिया इसको, पहले कर्म योग देना चाहिए। अब ऐसे दिया वो क्या करें, भगवान ने सही कहा है, गीता में सही कहा है, एकादश ग्रंथ में सही कहा है, वर्ण किया है, कोई मैंने कहा नहीं, मेरी सहमति नहीं है, कहा ठीक कहा है। पहले कम से कम विवेक चाहिए ना, मनुष्य शरीर में विवेक प्रदान है, तो विवेक प्रदान मार्ग ज्ञान का मार्ग होता है। तो सबसे पहले ज्ञान है मनुष्य का कल्याण कैसे हो, जो पन्ना है ना, वो पन्ना जो सबको मिला है, नहीं रहे तो ले तो भाई मिलता तो अभी मिलता ही होगा, हमारे पास पड़े कई पन्ना, हमारे पास पड़े तो कुछ और जरूरत हो तो हम देते हैं, और दुआ नहीं मिले मुफ्त मिलते हैं, मुफ्त में पैसा ही नहीं रहता, उसे नहीं था उसने ठीक तरह बताई ये बात है। तीन ज्ञान योग बताई, तीन कर्म योग बताई, दो भक्ति योग बताई, आठ बातें हैं, सीधी सीधी सर सर बात है। उनके अनुसार जीवन बनाया हो ठीक हो जाएगा। बहुत छोटे में ऐसी बात बताई है सभी, जो आपके समय पड़ी हुई है, महीनों से पढ़ते हैं, आराम से बताई बात है। योगास्त्रो मया प्रोतानृणाम श्रेय विदितया ज्ञानम कर्म से भक्ति से, ज्ञानम पहले ज्ञानम हर कर्म से भक्ति से नो पायो नो सिगर चित, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। सबसे भक्ति योग को बढ़िया बताया, सुगम बताया, श्रेष्ठ बताया है। सबसे पहले एक बात बताई, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, इसमें एक हिम्मत कर लो आप, एक हिम्मत कर लो, मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, और मेरे भगवान ही है और कोई नहीं। ये दो बात याद करो, पहली बात है, दो बात मेरे केवल भगवान ही है, इसका कोई मेरा नहीं है। विचार करो आप, मेरे क्या है, संसार मेरा क्या है, दो बात बताइए, दो बात मेरे को क्या है क्या चाहिए। तो अब खूब विचार कर लो, मेरी कोई नहीं, संसार में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत अनंत अनंत, उनमें कोई चीज हमारी नहीं है। संसार इतना बड़ा है, हमारी कोई नहीं है। ये ध्यान दीजिए बात पर, संसार इतना बड़ा है और ब्रह्मांड कई है, एक ब्रह्मांड बड़ा बड़ा संबंध हमारा, कोई चीज हमारी नहीं है। हमारे केवल भगवान है, महिमान सो जीव लोग जीव विनाशी, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है बस, और मेरा कोई नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूं। सेवा करने के लिए सब का हूं, पर कुछ मिलेगा ऐसा कोई नहीं, कोई कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, ये बार कोई चीज है ही नहीं। मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, ये भगवान के साथ में एक तो कर दो, सबसे बढ़िया बात है। ज्ञान योग भी ऐसी है, कर्म योग भी ऐसी है, भक्ति योग की, तो भक्ति योग में बात है, मैं भगवान का हूं, बहनों मानो मैं हम भगवान की बेटी हूं, भगवान निराश समझ जोड़ लो, मैं बेटा हो जाओ, भाई हो जाओ, मित्र हो जाओ, स्नेह हो जाओ, मां मान लो, कुछ मान लो, भगवान हो अब कुछ मन मान लो, भगवान मेरे और मेरा नहीं है, मेरे वास्ते कोई नहीं है, ये अगर दृढ़ता से मान लो तो बहुत ही बढ़िया बात है। भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूं, भगवान सिवाय कोई मेरा नहीं है, सेवा सभी करेंगे, सेवा दूसरों करी, जनता को करनी, मनुष्यों की सब सेवा करनी, किसी को दुख नहीं हो, सब सुखी हो जाए, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं करना, ये बातें कई बार कही हुई है आप लोगों के सामने, ये बात है, तीन बात है। इसमें सिवाय दुखी को देख करके दुख हो जाए और कोई जरूरत नहीं है, दुखियों में दे दुख जाए, सुखियों में दे सुखी रह जाओ, और सब सब सेवा करने, अपने कुछ नहीं चाहना, सेवा करो, और मैं भगवान का हूं और ये सब भगवान का है, संसार सब भगवान का है, दो ही बात है, भगवान का हूं, संसार भगवान का है, इस भगवान का है, इसमें तीन बात है, एक भगवान का है, एक दूसरी बात है बहुत बढ़िया वसु, ये भगवान ही है, केवल ये बात याद रखो, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, स्थावर जंगम जितना, जड़ चेतन जितना, जो कुछ है भगवान है, ये भगवान ने रूप धारण किया है। गीता माया ये चाहिए वह सात्विक भावा, राजसा तो मुझे मत है, मेरे से बदत मत पर नान्यत मत मत मत से मत तक मत से मत मत पर नान्यत कृष्ण साधु भगवान सब भगवान है, सब भगवान है, बोलो ये वो क्या हो रहा है बता, अब कल्याण चाहते हो, कितनी सरल बात है, मैं भगवान का हूं, संसार भगवान का है, भगवान का है फिर भगवान ही है, अनंत रूप से भगवान है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि हुआ है कुछ नहीं, भगवान ही है, और दो काफी है। सब संसार भगवान का है और ये सब भगवान है। वासुदेव सर्वम गीता में भी इसी में मैं ही है, इसी जितनी मैं माँ इतनी गीता में कर्म योगी ज्ञान योगी किसी में माँ नहीं है, सबसे इसी में माँ दादा है, सबसे अधिक मैं माँ इसी है जो भगवान है। जो जागर चेतना स्थावर जगमरा सार मंदार जीते हुए सात्विका बाबा है, राजसा और तमसा से सब भगवान से, और भगवान ही है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, हरदम ये बात रहे, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, मस्त जाओ। वासुदेव सर्वेदि सम आत्मा सुदुर्लभ दुर्लभ आत्मा है, हेल्पण जो रहेंगे हरेक वर्ष होता है, हरेक वर्ष होता है, दुर्लभ आत्मा, ये सब भगवान का है, भगवान ही मालिक है सबके, हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, संसार सब भगवान का है, भगवान है, अनेक रूप से प्रकट हुए, अपने पुस्तक है ने छोटी छोटी क्या नाम है ये पुस्तक, अभी सभी अभी भगवान से अपना बना तो ही तू है, तू ही तू, या भगवान से अपना बन कल्याण के तीन सुगम उपाय, तीन है उसे उसे बाद उसे सब कुछ वो बढ़िया से। और पुस्तक क्या है, भगवान आज ही मिल सकते हैं जन्माष्टमी, बात एक भगवान है, ये भगवान है, ये बात, ये बात केवल ये बात, ये भगवान है, भगवान, ये भगवान है, भगवान, इस बात को ये भगवान है, सब ठीक हो जाएगा। वासुदेव सर्वम सब महात्मा दुर्लभ, इस बात कोई परामर्श भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, लगन में काम नहीं करते, आप कोई लगन हो का परमात्मा में प्राप्ति करना है तो हरेक वचन काम करेगा, शुद्ध वस्तु भी काम करेगा, प्रश्न क्या पूछा, उसमें विषांतर है, दूसरा विषय विषांतर है, ऐसी बात, भगवान ही भगवान सब भगवान, भगवान ही भगवान है, पुष्प घनी ऐसी कोई दूसरा पुष्प कमी नहीं, बताने की कमी नहीं, शंका समाधान की कमी नहीं, कमी आपके उत्साह, केवल आपका उत्साह, आपका उत्साह से के बताओ करना वर्ष, जो बात मिल जाए बहुत मिलेगी बातें, पुस्तक मिल जाएगा, बताओ मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, एक पाना ही बताया नहीं, एक पाना ही सबको मुंह बदल दिया, सबको बड़ी सार बात है, सार बात है, आज पढ़ा मैंने, ये पाना पड़ा आज पढ़ बन गए हूँ, लारे बातें लगी है, नौ बातें, नौ बातें लगी ला रहे, बहुत है, बताया जाता है। दो बातें नहीं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। हमें कौन बताओ, आपको केवल लगन चाहिए, केवल लगन। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन नीचे खोए, नारायण जिस लगन में तन मन नीचे खोए। ऐसी लगन, कृपा करो, कृपा करो। आप आए हो, खर्चा किया है, तकलीफ सहते हो, तो एक लगन और बढ़ाओ, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम बातें मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अब ले इस यात्री में, इस यात्रा में सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है। सबको प्राप्ति हो जाए, ऐसी फल नहीं होगी। सत्संग बहुत भाषण करते हैं, इस बात के भाई ऐसा नहीं, एक इस बात परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, हम साधारण को कैसे हो। तो पढ़ना एक है, नहीं मैं तुम्हें ले रहा हूं, दुकान से ले लेना, हमारे से ले लेना, बारे में नहीं बहुत बढ़िया चीज है। आज पन्ना दोनों तरफ पट कर आया हूं मैं, बहुत बढ़िया चीज है। आप लग जाओ, आप नहीं देखा बात अच्छी। चतुर्मास है, वो पन्ना चतुर्मास में वितीर्ण हो गया था, चतुर्मास में गुरु पूर्णिमा के दिन निकला था वो पन्ना, चतुर्मास में गुरु पूर्णिमा को वितीर्ण हुआ था। फिर बस बात है, बस बस और से भेज दिया, खा जाते ही भेजा, बबई भेजा, कहीं नहीं भेजा। चीज सामग्री तो भैया हमारे वो तो मिली है, अब उस सामग्री को काम में ला रहे, काम करना है। तू ही तू है पुस्तक, बड़ी अच्छी पुस्तक, क्या बताया, भगवद गीता सबसे बढ़िया चीज है। बड़ी सुंदर बातें बताई है, कल्याण की उत्साह से करो काम, अब काम में ले आओ। दो बात बताई पहले कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, अब उन बातों में अब काम में जाना है। इस बात में खोज तो करो, मेरा क्या है यार, मेरे को क्या चाहिए। संशय ऐसी बात मिलती नहीं, संतों से मिली है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को क्या चाहिए। सब काम ठीक हो जाएगा एकदम, हमें शरीर मिला है, वो चीज आपको मिली हुई है, अब मेरे क्या चाहिए और मेरी क्या जरूरत है, सब मिल जाएगा। जैसे मनुष्य प्राणों की इच्छा है, प्राण खाने पीने के प्राण लग जाते हैं, ऐसे प्राण है मेरे, केवल भगवान है, केवल भगवान है मेरा, मेरा भगवान है, भगवान ये चाहिए, चाहिए भी भगवान, मेरा केवल भगवान, मैं केवल भगवान का, केवल भगवान का हूं मैं, केवल मेरे भगवान ही है, ऐसी बात है। हरदम ही यही चलते फिरते उठते बैठते भगवान है, भगवान है, सब भगवान है। सब जड़ चेतन थावर चौगम अचार मंदार शुद्धर अशुद्धर सात्विक राज थावर चौगो से भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। कितनी बात सुनो, कितनी सरल बात है, ठीक ठीक अनुभव हो जाएगा एकदम, ऐसी बात है। शुभ बात है वैसे, परवाह नहीं करते, क्या करे, परवाह नहीं करते। अब लगो अच्छी तरह से, थोड़े भाई रहे, थोड़े श्रोता है, तो उनमें लग जाए सच्चे हृदय से काम बन जाएगा, ऐसी बात है। आपको हो कोई प्रश्न करो, मानव बात उठते हो तो पूछ लो, नहीं बस काम करो, काम में लो, कोई बात नहीं। मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो केवल गोपाल, मेरे तो केवल गोपाल, दूसरा न कोई, क्या बात है, मेरा भाई क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुहत मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सबके भगवान है। एक बात और बताओ, है नई बात तो लवे कहां से, जैसे भगवान भगतवत्सल है ऐसे दीन बंधु भी है और पतित पावन भी है, तो सबका अधिकार है। पापी से पापी का भी अधिकार है, पतित पावन है और भक्त में भी भगतवत्सल है। पापी से पापी हो तो भगवान कहते हैं पतित पावन आप हो, पतित के नाते भी आप मेरे हो और भक्त के नाते भी आप हो, तो अच्छे से अच्छे हो तो भगवान अपना, पतित से पतित हो तो भगवान अपना, भगवान ऐसी बूटी है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, ये सब भगवान है। वास्तव में केवल भगवान है अपने, एकदम शुद्ध बात, पवित्र बात है। हरदम भगवान को बने, एक भगवान है, हरदम है, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते सब काम करते हो, भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, भगवान मेरे भगवान है। मेरा भाई का शरीर नहीं रहा, भगवान ही बिक्र मिल गया, दाखिया नहीं करी, मेरे दुर्गर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे दुर्गर गोपाल, दूसरा न कोई, एक ही बात है। ऐसा आप एक भगवान को मान लो, त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी, बंधु भी, धन संपत्ति वैभव जो कुछ आप हो, त्वमेव सर्वम हो, सब कुछ आप ही आप हो। सबसे ये चीज है बढ़िया है, एक भगवान को, वो भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं है। और मैं भगवान जैसे किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान का और भगवान मेरे, ये बहुत बढ़िया बात है, इतनी पकड़ ले। ऐसा ये कीर्तन है, राम राम वाला कीर्तन, और तुम भगवान का नाम ही ले, नाम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मेरा राम राम राम राम। रोजिना कीर्तन कर बता दे सच्चे हृदय से राम मेरा राम, यहाँ मित्र है भगवान मारा है, भगवान मारा है, मारा भगवान है, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, ऐसे कीर्तन कर दो। आधे समय ज्यादा हो गया तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, सब प्रेम से कीर्तन में भाई बहन सब मन लगा करके भगवान हो, ये नाथ है, ये नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसे बोलो हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बोलो नहीं। राम राम करे तो राम राम करते चंचलता ज्यादा निकल रही है। गीते शीघ्र ही शिखम पे तथा लिखित पाठ अनर्थ जोर बिगड़ छटे ते पाठ अधमा, ये पाणिनि शिक्षा लिखा है, छ है या अधर है, गीति गीत गाई हुई है शीघ्र ही जल्दी कर दे और शेर कम गई ये अधम पाठक है। गीति शीघ्र ही शेर कम गई तथा लिखित जो लिखा था जो ही आदत है कि वो अल्प इंटरेस्ट है और अल्प अल्प नहीं जा रहे ऐसे अर्धर में अदम मठ है अदम शांति से शांति से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक हुआ और ऊंचा चढ़े ऊंचा वजन हुआ एक ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम फिर राम राम राम राम राम राम राम इन सरों और राम जी मारा है, राम जी मारा है, राम जी राम जी है, राम जी मन लगाम जी है, सच सुनो नहीं ज्यादा करता तुम ज्यादा ही करिए आप करो आप नहीं करना शांति से हाथ जोड़ करे बेटा रहो हाथ जो तारे भी जाओ मैं शांति से चंद्रता नहीं कर रही गीत से गीत है कम भी राधित पाठ राधते पाठ का अधमा अधम पाठ है पाणिनि लिखा है मैं शांति से मन लगा करे राम राम राम राम सियावर राम चंद्र की जय, गोर मुकुट वंशी वाले की जय।